Це прийшла мачуха, ще досить молода жінка, але така розгодована, з таким животом, що й не вгадаєш, чи вона вагітна, чи то просто відклалося соцнакопичення. Присівши теж в холодку під горіхом, мачуха ходишкувато хапає повітря, потім запитує Ліну, що їй складати в дорогу, бо вона, мовляв, ради цього і з роботи відпросилася сьогодні раніше. А дівчину аж досада бере. Поїздки тієї на 2 дні, тільки документи здати та й назад. А в Овтузні наче збирають тебе на острів Діксон. Вранці батько валізку перевіряв. Зараз мачусі треба. Може, ти пальто демісезон не візьмеш? На що пальто? Плащ на руку, та й гайда, каже Ліна. Їй самій стає неприємно, що в голосі пробиваються нотки роздратування. Мачуха, проте, вже видно, звикла до цього. Провинність її минулого, мов би, вимагає саме такого ставлення з боку пасербиці. І Яцубиха, мабуть, була б навіть здивована, якби Ліна заговорила інакше. «Що нового на медфронті?» – запитує, підходячи батько. І мачуха слухняно розповідає. Так, ніби доповідає, про те, що директора знову привезли з степу на медпункт в тяжкому стані. І що на другому відділку обранився біля трактора хлопець-причіплювач. І що Мамайчук, некерований, наробив сьогодні шелесту, вимагав довідки про стан здоров'я. Майор хмурніє. На що йому довідка? Здоровий як бик. Збираю документи. Теж нібито думає вступати. І знаєте куди? В духовну академію. Яцуба так і вкляк, вирячившись на дружину. Та він що, здурів? В кодло попівське. Ліна уявила гриню некерованого в рясі з кадилом у руці перед юрмищем грішників. Ось коли грині згодиться стиляжна його борода, наче навмисне відпустив. «Цей висвятить бюрократів», – мовила Ліна, ледве стримуючи сміх. Батькові ж зовсім було не до сміху. «Устругнув», – насупившись, мурмотів він. «Один устругнув, а з 10 спитають. ЧП, справжнє ж ЧП, пляма на весь район, на область. Ні, за це спитають». «Не ти ж його намовляв?» – заспокоїла мачуха. «Батько – герой, хай з нього питають, а ти тут при чим?» «Як при чим?» – енергійно підхопився зослана Яцуба. «Тут хати палитимуть, а моє діло сторона? Пляма на всю область, а я збоку? Та ви розумієте, що це таке? Комсомолець і в болото попівське. З того самого осередку, де я починав, де ми попівен з комсомолу сключали, тепер заява. Прийміть у попи. А ви ж, старші, де були? Куди дивились? Ні, я йду в штаб». За хвилину батьків капроновий бриль уже віддалявся по той бік паркана. Ліну теж брала цікавість. Кортіло торкнутися ближче цієї сенсаційної новини. Вона згадала, що їй треба здати кілька книжок до клубної бібліотеки, якою по сумісництву теж завідує Гриня. І, швиденько зібравши їх, це все були збірники поезій, вона подалася до клубу. Проте до клубу й не добігла. Який там клуб, коли весь шарварок біля контори? Тут стоїть обліплений гаслами та афішами Мамайчуків автофургон, і цікавих уже зібралось чимало, а сам винуватець сполоху мовчки,